ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์การต้อนรับที่อบอุ่นจากพระเจ้าเจตราชและชาวเมืองมาตุละแคว้นเจตะระหว่างที่นายสารถีขับรถไปนั้นได้มีพราหมณ์ห้าคนมาทูลขอม้าและรถส่งพระเจ้าเวสสันดรตัดสินพระทัยให้ทันทีจากนั้นจึงทรงชวนพระนางมัตสีให้ช่วยกันอุ้มพระโอรสและพระธิดากล่าวคือพระเจ้าเวสสันดรทรงอุ้มเจ้าชายชาลีส่วนพระนางมัตสีทรงอุ้มเจ้าหญิงกัณหาชินาทั้งสี่กษัตริย์ทรงยิ้มให้กันอย่างเข้าพระทัยและทรงชวนกันเสด็จดำเนินต่อไปจากเมืองเชตุดรไปห้าโยชน์มีภูเขาหินชื่อสุวรรณกิริตาละจากภูเขาหินสุวรรณกิริตาละไปห้าโยชน์มีแม่น้ำสายใหญ่ชื่อโกนติมาราจากแม่น้ำโกนติมาราไปห้าโยชน์มีภูเขาหินชื่ออัญจรคิรีจากภูเขาหินอัญจรคิรีไปห้าโยชน์มีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทถะจากหมู่บ้านพราหมณ์ทุนนิวิทถะไปสิบโยชน์มีเมืองชื่อมาตุละอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นเจตะหลังจากทรงบริจาคม้าและรถเป็นทานแก่พราหมณ์ห้าคนที่มาขอแล้วพระเจ้าเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็ทรงอุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จดอนแรมขึ้นเหนือผ่านภูเขาหมู่บ้านพราหมณ์และแม่น้ำไปจนถึงแคว้นเจตะแคว้นเจตะเป็นแคว้นใหญ่อุดมสมบูรณ์มีผู้คนอยู่หนาแน่นมีตระกูลกษัตริย์อยู่ถึง60,000ตระกูลและปกครองโดยระบบคณาธิปไตยจัดตั้งคณะผู้ปกครองมิใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จไปถึงแคว้นเจตะในเวลาเย็นแต่ยังไม่เสด็จเข้าไปในเมืองมาตุละเสียทีเดียวพระเจ้าเวสสันดรทรงพาพระนางมัตสีกับพระโอรสและพระธิดาประทับพักผ่อนอิริยาบถอยู่ที่ศาลาริมทางเข้าประตูเมืองชาวเมืองมาตุละที่ผ่านไปผ่านมาเห็นกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงดงามจึงพากันเข้าไปไต่ถามจนได้ความว่าทั้งสี่พระองค์นั้นคือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกัณหาชินาทรงถูกในประเทศมาจากแคว้นสีพีอันเป็นแคว้นเพื่อนบ้านจึงพากันเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเจตราชผู้เป็นคณะปกครองแคว้นเจตะให้ทรงทราบฝ่ายคณะพระเจ้าเจตราชครั้นทรงทราบเรื่องแล้วก็ต่างรีบเสด็จมาต้อนรับกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นโดยกษัตริย์ทั้งสองแคว้นได้ตรัสสนทนากัน ข้าแต่มหาราชไหนเล่ากำลังพลและกระบวนรถเสด็จของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์เสด็จมาไกลโดยไม่มีม้าไม่มีรถเป็นเพราะถูกศัตรูย่ำยีหรือพระองค์จึงเสด็จกระเซาะกระเซิงมาถึงนี ่สหายทั้งหลายข้าพเจ้ามีช้างเชือกหนึ่งชื่อปัจจัยมีลักษณะเป็นมงคลแข็งแรงและเก่งกล้าทั้งข้าพเจ้าและชาวแคว้นสีพีรักช้างเชือกนี้มากชาวแคว้นสีพีพากันโกรธเมื่อข้าพเจ้ายกช้างเชือกนี้ให้แก่พราหมณ์ชาวกาลิงคะที่มาขอจึงพร้อมกันเนรเทศข้าพเจ้าออกจากแคว้นเสพีข้าพเจ้าพาลูกและเมียมาทางนี้ก็เพื่อจะเดินทางไปอยู่ที่เขาวงกตในเขตป่าหิมพานต์แต่สำหรับคืนนี้ข้าพเจ้าขอพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อน ข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ทั้งหลายขอต้อนรับพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญอยู่ในแคว้นเจตานี้เถิด จากนั้นคณะพระเจ้าเจตราชก็ทรงรับสั่งข้าราชบริพารให้ช่วยกันจัดที่ประทับถวายพระเจ้าเวสสันดรและพระนางมัตสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาณที่นั้นเองตามที่พระเจ้าเวสสันดรทรงพระประสงค์ครั้นแล้วทรงรับสั่งให้จัดพระกยาหารชนิดเลิศถวายหลังจากกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์สวยพระกยาหารแล้วคณะพระเจ้าเจตราชก็เข้าเฝ้าและตรัสสนทนากันอีก ข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์ใคร่ทูลขอโอกาสขอให้อย่าพึ่งด่วนเสด็จไปเขาวงกตเลยขอเชิญประทับอยู่ที่นี่ก่อนเถิดพวกข้าพระองค์ขอรับอาสาเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าสีพีเพื่อทูลขออภัยโทษให้พระองค์ สหายทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอบใจในความหวังดีในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายต้องลำบากจริงอยู่แม้ว่าพระเจ้าสีพีจะทรงอภัยให้แต่ก็จะไปขัดใจชาวแคว้นสีพีซะเปล่าๆชาวแคว้นสีพีโกรธแล้วระงับใจยากถ้าถึงขั้นนั้นพระบิดาของข้าพเจ้าก็จะทรงเดือดร้อนขอพระองค์อย่าได้ยุ่งยากเพราะข้าพเจ้าอีกเลย ข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าและชาวแคว้นเจตะขอถวายตัวเป็นบริวารขอพระองค์จงทรงครองราชสมบัติอยู่ที่แคว้นเจตะนี้เถิดแคว้นเจตะนี้มั่งคั่งสมบูรณ์พอสมเกียรติยศที่พระองค์จะทรงครองอยู่ได้ขอจงทรงตัดสินพระทัยครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าข้า สหายทั้งหลายข้าพเจ้าต้องขอขอบใจท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าป่าบวชโดยไม่ขอทำให้ใครเดือดร้อนคิดดูเถิดหากข้าพเจ้ารับคำขอของท่านความเดือดร้อนวุ่นวายจะต้องมีแน่นอนเพราะชาวแคว้นสีพีที่ในประเทศข้าพเจ้ามาจะต้องไม่พอใจท่านทั้งหลายก็จะต้องขุ่นเคืองใจแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องวิวาทบาดหมางกันถึงขั้นทำสงครามประหัตประหารข้าพเจ้าไม่อยากเห็นคนทั้งสองแคว้นต้องมาฆ่ากันเพราะข้าพเจ้าคนเดียวเป็นเหตุสหายทั้งหลายเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรับความปรารถนานั้นแต่จะขออยู่ที่นี่เพียงคืนเดียวแล้วพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะพาลูกเมียเดินทางต่อไปยังเขาวงกต คณะพระเจ้าเจตราชเมื่อเห็นว่าพระเจ้าเวสสันดรทรงมีพระประสงค์หนักแน่นเช่นนั้นจึงยอมตามพระประสงค์ครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกยาหารแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ทรงพาพระนางมัตสีเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกันหาชินาเสด็จมุ่งเข้าป่าหิมพานต์โดยมีคณะพระเจ้าเจตราชเสด็จตามไปส่งสิ้นระยะทาง15โยชน์ถึงตรงทางเข้าป่าหิมพานต์จากนั้นก่อนทูลลากลับคณะพระเจ้าเจตราชได้ช่วยกันทูลบอกเส้นทางที่จะเสด็จต่อไปอีก15โยชน์ว่า ข้าแต่มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศครั้นเสด็จถึงภูเขานั้นแล้วขอให้เสด็จบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นภูเขาเวปุละซึ่งเขียวคลึ้มไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์มีเงาร่มเย็นน่าชื่นใจจากภูเขาเวปุละนั้นไปมีแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขาฝูงปลาจำนวนมากพากันแหวกว่ายมีท่าน้ำราบเรียบหน้าที่พระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาจะได้เสด็จลงสงสนานให้สำราญพระทัยจากแม่น้ำเกตุมมดีนั้นไปเป็นภูเขาสานุหรือภูเขาดินบนยอดภูเขานั้นมีต้นไทรใหญ่ผลหวานฉ่ำมีเงาร่มเย็นน่าเสด็จเข้าไปพักผ่อนจากภูเขาสานุนั้นไปเป็นภูเขาหินชื่อนาลิกะมีฝูงนกชุกชุมและมีฝูงกินนอนมากมายทางด้านทิศอีสานแห่งภูเขานั้นมีสระน้ำมุจลินดาราดาษไปด้วยบัวขาวและดอกไม้มีกลิ่นหอมและมีป่าใหญ่เขียวชอุ่มซึ่งฝูงนกหลากสีอาศัยอยู่ส่งเสียงสนอกลมกล่อมประสานกันอยู่บนต้นไม้ณบริเวณซอกเขาอันเป็นทางเดินลำบากเป็นแดนเกิดของแม่น้ำหลายสายนั้นพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นสระบัวสี่เหลี่ยมมีน้ำจืดสนิทขอพระองค์จงสร้างบรรณศาลาทางด้านทิศอีสานของสระบัวนั้นเถิด หลังจากทูลชี้แจงเรื่องทางแล้วคณะพระเจ้าเจตราชก็ถวายพระพรให้พระเจ้าเวสสันดรพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาเสด็จดำเนินไปโดยสวัสดิภาพพระเจ้าเวสสันดรตรัสอำลาแล้วทรงพาพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาเสด็จบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรตามที่คณะพระเจ้าเจตราชทูลแนะนำจนกระทั่งถึงเขาวงกต